li està malalta la filla del bon rei. Comptes la van a veure, comptes i noble gent. Ai, que el meu cor s'ennua com un punt de clavés. Filla, la meva filla, de quin mal us queixeu? El mal que jo tinc mare, bé prou que me'l sabeu. Ai, que el meu cor se'm nua com un pom de clavés. Filla, la meva filla, d'això us confessareu quan sereu confessada, el testament fareu. Ai, que el meu cor s'ennua com un pom de clavés. Un castell deixo als pobres perquè resin a Déu. Quatre el meu germà encara les, dos a la Mare de Déu. Ai, que el meu cor se'm nua com un pom de clavés. Llavors la meva mare, us deixo el marit meu perquè el tingueu en cambra, com ja fa molt temps que feu. Ai, que el meu cor se'm nua